Sure-i Haşr şu Madni sovu ayet-i kerim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis semavati ve ma fil ardi ve huvel azizul hakim. İli huzur sarveri kainat sallallahu aleyhi ve sellem Medine-i Şerif asmaz taşrif on Yahudun sıç koruk sulhuk muahadı. Tima maz osah kabili benin nadir timan sıcı o sulah karna amut. یم لوک ایس بسان مدینہ شریف نش زمیل دور اک پھر سپت اتفاق کے عمر ابن امیہ اخ دمری سند ات سپت زخون ونیوس تم سن طرف لوکن خون بہا دیون تم کس چندس اندر شامل کرن خاطر ان تشریف حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ات قبیلس اندر فرموہک ہرگاہ تھی یسان چھو ات چندس من شریک سپدن سپدیو تمو بہنو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکس جائے عرض کورک تھی تھو جائے تشریف اس کرو چند جمع کرنک انتظام ات درمیان کورک پان و خفیہ مشور کہ اک شخصا کھسے اکس تھزرس اس تم سد سد تتی پہ تر تم پہ گرٹچ کن تمی سپدن تم نوز باللہ ختم اللہ تعالیٰ کور امی سات واحد نازل یت اندر اہز امہ کامہ ہند اطلاع سپد تم چنانچ تم وت امہ جائے نش تھود دوپت سوزک پیغام کہ اے یہودو تہ پھٹرو پن عہد لہذا نیرو تھی ون یم شہر مز دہن دہن اندر ہرگاہ یمو دہو دہو پت تہ اندر کان شخصا نظر یہ تس یہ گردن تلن چنانچہ تم ویس امہ شہر مز نیرنچ سکھر کریں مگر منافقن ہند زیوٹھ عبداللہ ابن ابی تم سوز تم یہودن پیغام کہ تھی مہ نیرو ہرگز کان پروا مہ کرو مے سی تیار زا لوک یم تہ پت زو دن تم دن تہ پہ آنچ واتن یہود آئے تہندس پھرس اندر تم لگ ون کہ اس نیرو نم شہر اندر تھی کرو یہ تہ کرن چھو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم درائے صحاب صبن ست یہود پنس قلس مز بند صحاب صبو دیت تم امہ قل نبر گیر محاصر کورک تہندین باغن ہند کل ٹٹک تم دتک نار آخر آئی یہود قلس اندر تنگ توپت مونک تسلیم کورک ام شہر مز نیرن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرموک یوت اسباب سامان تھی پانس ست ہکو نت تیوت نیو صرف چھن اجازت ہتھیار ننک چنانچہ تمو نی دار دروازہ دروازن ہز ہانکل تالون ہز کر تان کر پچہ تان پرٹت توپت تم اد حضرت عمر سندس خلافتس اندر دوبارہ جلاوتن کرنا آمت یمن دوشون جلاوت نین چھ ون آمت حشر اول تو حشر ثانی تمہید پاٹ آو ات مضمونس شروع کرن تسبیح ست سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العزیز الحکیم خدائے سنز پاکی چھ بیان کران تم ساری لوک یم آسمان تو زمینس مز مخلوقات هو الذی اخرج الذین کفروا من اهل الکتاب من دیارهم لاول الحشر تہندی الوی شانک قدرت کاملک تو کمال حکمتک اثر چھ یہ کہ سہ گو سی یم کفار اہل کتاب یعنی بنی نذیر کڑ پنو گرو اندر نبر گوڈنچ لٹہ اکوٹ سمبرت یعنی یہ مصیبت تھو تم بنت گوڈنچی لٹہ یہ تم تمن کامن ہند سزا یم تم کران مخالفت تو دشمنی پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم یت من اخ لطیف اشارہ اکس پیشین گوئی کن سو گئی یہ کہ تہند خاطر آئندہ تھی انقلاب یون چنانچ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تمو کڑ تم پنس خلافتس اندر سری یہود کڑک جزیر عرب اندر ما زنن تم من یخرجو اے مسلمانو تہ اوس نو گمان یمن یہودن ہند سامان تو شوکت وچت کہ تم کن نیرن سید سد وزنو انہم مانیاتہم حصونہم من اللہ تمن یہودن تہ اوس پن جائے گمان کہ تہند کلائے بچاون تمن خدائے سند انتقام نش یعنی تمن تہ اوس پن کلائن ہز مضبوطی تو محکمی پہ بڑ ناز فاتاہم اللہ من حیث لم یحتسبو بس پیو وات تم پہ خدائے سند عذاب تیسی جائی کن یمک نمن وہم گمان تس تمہن رچ مراد کہ مسلمان ہند اتھ آئہ تم کڑنہ تو جلاوت جلاوطن کرن یمن مسلمان ہز بیسر سامنی کن نظر کرت یہودن ہندس باسلاح سامان آسنس کن نظر کرت اس نس ہندس وہم گمانس مزان کہ تم کے سپدن یمن پہ غالب و قذف فی قلوبهم الرعب بیہ تر اللہ تعالیٰ یہودن ہند دلن اندر مسلمان ہند رعب تمی رعب سب کور تمو پانے نیرنک اراد چنانچہ تہذ حالت سپز تم قسم کہ یخربون بیوتہم بعیدیہم وعید المؤمنین پن گھر لہران پانے پنو اتو بی مسلمان ہندو اتو ست فی الحقیقت لہران تو منظم کران مسلمان تہند گھر مگر مسلمان ہند دورن آو تمن کن منسوب کرنے کیاز اصل پاٹ بنائے نا تم آئی امک سبب آد شکنی کرنے ست فاتبرو یا اولی الابصار پس رٹو عبرت تھی یہ حال وچت ای عقل والو وچو شرک کفر ظلم تو بدادی کرنک انجام کت آسان یم خدای سن تہندس پیغمبر سن مخالفت کران تمن اللہ تعالیٰ بعض اوقات دنیا مز کروٹ سزا دیوان ولولان کتب اللہ علیہم الجلا لا زبہم فی الدنیا ہرگنہ اللہ تعالیٰ تہند حق جلاوطنی ہند حکم لیوکھمت نت دی تمن تہ دنیا سی اندر سزا قتل کرنے ست ات پا تمن پت بنی قریزن ست معاملہ کرنا آو ہرگہ تم دنیا اندر عذاب قطر نش بچے تی مگر ولہم فی الآخرت عذاب النار تہند خاطر آخرت اندر نارک عذاب تیار ذالک بانہم شاق اللہ و رسولہ یہ سزا دنیا اندر جلاوطنی ہند تو آخرت اندر عذاب نارک تمن امی موقع کہ تمو کہ کر مخالفت خدائے سنز بی تہندس پیغمبر سنز ومن یشاق اللہ فإن اللہ شدید العقاب یس شخص خدائے سنز مخالفت کران چو سوئی گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنز مخالفت کرن پس اللہ تعالیٰ چو سخت سزا دیون یہ مخالفت تو جرم یہودن ہند اس دوئی قسم اک نقض عہد ست یمک سزا اک دن جلاوطنی ست بیاک جرم اس ایمان نانن تمک سزا چک نار جہنمک عذاب ام پت اللہ تعالیٰ فرماوان یہودن ہند اک تانک جواب یس تمو کل چٹنک تو زالنک دژو کہ کیا یہ گو نا فساد تو تباہی تلن بی کرو بجے مسلمانو کل چٹن نش ہراسے یہ خیال کرت کہ یم کل سپدن تو واتن مسلماننی نش لہذا کیاز واتناو پن پانس نقصان بجو کرو خیال کہ ام سی وات یہودن تکلیف تو رنج لہذا گسن یم کل ضرور چٹن اللہ تعالیٰ کور دوشوین جماعتن ہز کام تائید چنانچہ فرمون ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فبإذن اللہ اے مسلمانو یس خضر کلہ تہ چٹت ترون یا زولون یا تھون پنن مولن پٹ استاد یعنی چٹت ترون نہ دوشوی چیز کرو تہ خدائے سنزی حکم تو رضا مندی موافق یت مسلمانن اللہ تعالی عزت تو آبرو دی ولی یخزی الفاسقین بی ذلیل خار کری کافرن وما فا اللہ علی رسولی منہم فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب بی تمن یہودن ہند مالا اللہ تعالیٰ مالی غنیمت بنائیت واتنو پنس پیغمبرس نش تت مز پی نہ تہ کھان مشقت تلن نہ پی تہ تم خاطر گر تو وونٹ دورناون یعنی نہ پیو تہ سفر کرن کیاز مدینہ شریف پٹھ سو جائے زی میل دور نہ پیو تہ جنگ کرن لہذا چھ تت اندر تہد کھان حق ولاکن اللہ یسلط رسولہ علی من یشا لیکن خدائے سن عادت چھ کہ سہ پنن پیغمبرن خاص غلبہ دیوان پنو دشمنو اندر یمن پٹھ یچان چھ یعنی ماز روب سیت غلب دیوان یت مز کانس کا مشقتا واتان چھ چنانچہ تمو پیغمبر اندر دیتن غلب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم واتنوون تمن نش یمن یہودن ہند مال لہذا چھ ات مالس اندر تہ کھان حق بلکہ چھ ات پٹھ مالکانہ تصرف کرنک تمن پور اختیار واللہ علا کل شیء قدیر اللہ تعالیٰ سے پرت چیز پہ پور قدرت ات پہ بنی نذیر ہند مال حکم بیان آو کرنا اتھے پہ حکم کہ ما فا اللہ علی رسولی من اہل القرا فللہ وللرسول ولذی القربا والیتاما والمساکین وابن السبیل اس مال اللہ تعالیٰ بطریق مال غنیمت واتنو پنس پیغمبرس نش اتھے پہ یعنی محنت جنگ کرن ورائی کافرن ہزو بیو بستیو مز مثلاً باغ فدق وغیرہ تت مز تہ کان استحقاق مالک بننک بلکہ سہ حق رسول کریم سند اللہ تعالیٰ تم تت پہ مالکانہ تصرف کرن حق دیتمت یس خوش کرک تس ہکن عطا کرت بیچ تت اندر تہندین اہل قرابت رشتہ دارن ہند حق بی یتیم مسکین تو مسافرن ہند حق یعنی یم ساری امی مالک مصارف ہرگاہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مناسب زانن یہ حکم آو یم کرن کہ کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم یوت نہ سہ مال غنیمت وات تہندین مالدارن ہندس قبضس مز فقیر تو مسکین سپدن محروم ات پہ جاہلیت زمانس مز سپدان اس کہ مال غنیمت وغیرہ محاصلی جنگ کھیوان اقتدار وال لوک فقیر تو مسکین لوک محروم سپدان امی مختو اللہ تعالیٰ امی مالک خرچ کرن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنز رائے پہ تمہ علاوہ کر اللہ تعالیٰ تمک مصارف بیان گویا فرمون کے باوجود یہ کہ تہ ات اندر مالکان حیثیت مگر توتہ گھ محتاجن تو مصالح عام ہند مواقع ہند خاص خیال تھوت تم پہ صرف کرن اے مسلمانو یل تہ معلوم سپد کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنز رائے پہ تھونس مز حکمت لہذا وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا یہ کینسا دنو تو عطا کرنو تہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہ رٹو بی یم چیز کی رٹن نش تم تہ پت رٹن تم نش ایسو روزان پت یہوے حکم زانیو افعال احکام مز تہ لفظ ما عام آسن مکھ وتق اللہ بی خوشو اللہ تعالیس ان اللہ شدید العقاب بے شک اللہ تعالیٰ چھ مخالفت کرنس پہ سخت عذاب کرون تو سزا دیون للفقراء المهاجرین الذین اخرجوا من دیارہم و اموالہم اگرچہ مال غنیمتس مز مطلق مسکینن ہند حق استی مگر فقیر تو حاجت مند مہاجرن ہند حق تچھو خصوصاً تت مز یم مہاجر پنو گرو تو مالو اندر جبرن تو ظلمن کڑن تو جدا کرنا آئے کیا تم کرفرو تیوت تنگ تو پریشان کہ تم سپد گھر بار تراونس پہ مجبور یب تغون فضلم من اللہ وردوانا یہ ہجرت کرنے سچ تم ژھانڈان مز خدائے سن فضل تو تہذ رضامندی کن دنیوی غرض خطر کرک نہ ہجرت وین سرون اللہ و رسولہ بیچ تم خدا و رسول سندس دینس مدد کران اولائی قہم الصادقون یمئی لوگ پز پٹ بائی مان والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلهم بیچ ات مال غنیمت سندر حق تمن لوکن ہند یمو قرار کور دار الحجرتس دار الایمانس اندر ایمانس اندری یعنی مدینہ منورس اندر مہاجرن ہند اوت واتن بروٹ یعنی تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنز ہجرت کرن بروٹھے مدینہ شریفس مز مسلمان سپد مت تم واسطہ تہ مسجد بنا کرم یہ اس تہ کمال باوجود موانعو مخالفت یہ بون من حاجر الیہم یم مدینہ شریفک لوگ محبت تھاوان تمن لوکن ہند یمن کن ہجرت کرت ولا یجدون فی صدورہم حاجتن مما اوتو مالی غنیمت مز یہ کینسا دن یوان چھ مہاجرن تم سچن تم پنس ضلعس اندر کن قسمک طلب تو رغبت محسوس کران بلکہ زیادہ محبت تمن بگراوان بلکہ تمن کھیاوان چاوان ویو شرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ تت اندر تمنی مقدم زانان تو ترجیح دیوان پنن پانن پہ اد ثنک پانس واپسی یعنی پان روزان بس اوقات فاقے تمنی کھیاوان چاوان ومن یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون واقعی یم لوک پن نفس و طبیعت کی بخل نش محفوظ ان تھاون یعنی یمن اللہ تعالی توفیق دی تین دل تھاوی لالچ ہرس تو بخل نش محفوظ تمہ لوک کامیاب تو بامراد سپدون کیاز لالچی تو بخیل انسان کت پٹ کری بیس پٹ ایثار سو کر گچ خوش بائی سند خوش گسنس خوشحال خوشحالی سیت والذین جاؤ من بعدہم بیش تمن لوکن ہند تیات مالک نمت سندر حق یم اسلام سندر یا ہجرت سندر یا دنیا سندر یمن مہاجرن تا انصارن پت آئی یا پت ان یقولون ربنا اغفر لنا ولی اخواننا الذین سبقونا بالایمان یم پانس سیت ملوت یمن مہاجرن تا انصارن دعائے خیر چ کران دپان چھ سانی پروردگار سانین گنان کر بخشائش تو مغفرت بی سانین باین یمو اس برونٹ اون ایمان ولا تجل فی قلوبنا غلا للذین آمنو بی متھاو سانین دلن اندر کن قسم کینت بغز کنش با ایمان سن ربنا انک رؤوف الرحیم ای سانی پروردگار بے شک تو چک سٹھا مہربان سٹھا رحم کرون الم تر الذین نافقوا کیا تہ وچھو نا یمن منافقن عبداللہ ابن ابی وغیرہ ہند حال یقولون لاخوانہم الذین کفروا من اہل الکتاب تم چھ ونان پنن ہم مذہب باین یم اہل کتابو اندر کافر چھ یعنی بنی نذیرن لئن نخرجتم لنخرجن معکم قسم خدا اس چھ پرت حالس اندر تہی سیت ہرگہ تھی پن وطن مز جبرن یو کڑن اس تہ نیرو پن وطن مز تہی سیت ولا نطیع فیکم احدا ابدا وان قوتلتم لننصرنکم بی مانو نہ اس تہ متعلق کنس ہز کت زان تہ ہرگز بی ہرگہ تہ سی لڑائی تہ جنگ کر کان اس نیرو ضرور تہند مدد خاطر واللہ یشہد انہم لکاذبون اللہ تعالیٰ چھ گواہی دیوان کہ منافق چھ اپز محض یہودن مسلمان خلاف تلن خاطر یم کت ونان زیو سیت ونان چھ تت کرن تم زان تہ عمل لئن نخرجوا لا یخرجون ماہم ولئن قوتلوا لا ینصرونہم قسم خدا ہرگہ یم یہود پنو شہرو اندر کڑن ین یم منافق نیرن نہ تمن سیت ہرگز بی ہرگہ تمن سیت جنگ آو کرن یم کن قسمک تمن مدد کرن ولئن نصروہم لیولن الادبار ثم لا ینصرون ہرگہ بفرض محال تمن کن قسمک مدد تہ کرن لڑائی من سپدن شریک این وقت وز ثلن تم میدان مز تمن کورن تھر پھرت یمن منافقن ہند موقع پہ ثلن پتہ ہکن کان تہ تمن مدد کرت چنانچہ اتھے پاٹ سپود واقع یم سات بنی نذیرن صحاب صوبو محاصر کور تہندس قلائس یت مز لڑائی ہند احتمال اس منافقن اندر آو نک تمن بروٹ کن توپت یم سات کڑن آئے تم کان تہ دراو تمن ست صدق اللہ مولانا العظیم خداین یہ فرمو کہ سوری دراو پوز حق لانتم اشد رحبتن فی صدورهم من اللہ بے شک تہ لوکن ہند خوف ہراس تمن منافقن ہند دلن اندر خدا سند خوف خود تہ زیادہ ذالک بانہم قوم لا یفقہون امیک وجہ چھ کہ تمن چھ کفر سب خدا سنز عظمت فکری تران یم ساری یہود بنی نذیر وغیرہ بی منافق تہ ہیکن الگ الگ تہ سیت مقابلہ کرت تمہ تمن سختی لا یقاتلونکم جمیعا الا فی قرم محسنت او من ورائی جدر یم لوک ہیکن تہ سیت جنگ تہ مقابل کرت اکوٹ ساری میلت تہ میدانس اندر مگر ہیکن جنگ کرت تت شہرس اندر تت شہرس اندر اندر یت پرت طرف قلائے آسہ کھارنہ آمت نت ہیکن جنگ کرت کن دیوارن تو دوسن ژھائے باسوم بینہم شدید تمن چھ پان ون سخت لڑائی تہ اختلاف مسلمان مقابل چھن کی تحسبہم جمیعا وقلوبہم شتا ای بوزونی ژ چھوک یم زانان متفق تو کنی یہ چھ ظاہر پاٹی حقیقت اندر چھ تین دل بیون تو الگ الگ چھل چانگر گرفتار ذالک بانہم قوم لا یعقلون یہ امی وجہ کہ تمن چھ دین عقل اس متفق تھوہ یمن بن نظیر تو منافقن ہن اخ اخ مثال بن نظیر ہن مثال کمسل الذین من قبلہم قریبا ذاقوا وبال امرہم ولہم عذاب علیم تمن لوکن ہن ہچ مثال یمن بروٹ کمی کی کالا یمو دنیا اندر تو پن بد عمالین ہند مزہ ژو بی آخرس اندر تہند خاطر کڑر عذاب سپدون تم گئی یہود بنی قینقاع تہند قصہ ات پہ کہ تمو کر بد عہدی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سن سن زجریس اندر جنگ بدر پتہ تمو پھٹرو عہد تم پہ درائے جنگ کرنے تر جنگس اندر سپد مغلوب مقہور پن قلائے من درائے نبر توپت آو سارے گنڈ پھر توپت آو تہند خاطر عبداللہ ابن ابی منافق تم کر سخت زار پار دپن یم نیرن پانے یم شہر مز چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمو کر یہ کت منظور توپت درائے تم یہود مدینہ شرف شریف مز تو وات ملک شامس مز اکس جائے یت ازرات ونان یمن یہودن ہند سوری مال و جائیداد آو مالی غنیمت پاٹ صحاب صاحبن اندر تقسیم کرنا منافقن ہن مثال چھے کمسلی شیطانی از قال للانسان اکفر شیطان سز مثال یل سو گوڑ چھو ونان انسانس کافر سپت فلما کفر قال انی بری من کا پسل انسان ام سی ون موجوب کفرچ کان کاما کرت کافر سپدان چھو امس چھو ناوی والان ناوی والت چھس ناوی نمس دک دیوان توپت چھ انسان تم کس کن یش نتیجس گرفتار سپدان انسان چھ تم سات شیطانس مدد منگان تم سات چھ سو ونان مے چھن چھ سیت کانہ واسطے بہ چھس چھ نش الگ انی اخاف اللہ رب العالمین بہ چھس کھوزان خدایس یس رب العالمین چھ فکان عاقبتہما انہما فی النار خالدین فیہا پس چھمن دوشونی ہن انجام ایزی یم دوشوی چھ واتون نار جہنمس اندر ہمیشہ ہمیشہ روزن یمن دوشونی تت اندر ذالک جزاء الظالمین یہ ظالم ہند سزا شیطان ات پہ انسانس ڈالان تو گمراہ کران وقت وز چھس توپت دور ہیوان تو ژلان اتھے پاٹ کور یمو منافقو گوڈنی دوپک بنی نذیرن کہ یتھ نو تہ شہر مز نیرو توپت رود این موقع پہ کھٹت تمن دتک دھوکہ توپت گئی دوشوی گرفتار بلا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد اے بھائی مانو تہ بوزو کہ نافرمان ہند انجام کیا سپد لہذا کھوچو تھی خدایس تہ اندر پریت ہکا وچن پگہ قیامت خاطر کیا سامان تم سوزمت یعنی رچن عملن اندر کریو کوشش اس تہند خاطر سامان آخرت بنی بیت ات پہ تعت عمال صالح حاصل کرنس اندر تقوا پرہیزگاری ہند حکم چھ پہ گناہ تو یش کامیو نش پتھ روزنس اندر تہ حکم کہ وتق اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون کھوچو خدایس بے شک اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ پور خبر تہذن کامین ہز ولا تکون کلزین نس اللہ فانساہم انفسہم تھی مہ بنو تم لوکن ہی ہمو مشرو اللہ تعالیٰ سند احکام بے پروا سپت تمو نش چنانچہ احکام ترت کر تم کامو نش ممانات امیک نتیجہ درو کہ اللہ تعالیٰ مشرو تم پن پان یعنی تمو کر تم کامو سم پن پان مکلاوہن آخرت کے عذاب نش الائی قہم الفاسقون یمے لوک گئی نافرمان یمن چھ نافرمانی ہند سزا کھیون پیٹھ آو ذکر کرن دوئی قسم کین لوکن ہند حال اخ قسم گو متقین تو پرہیزگارن ہند بیاکھ قسم گو نافرمانن تو حکم نمانونین ہند یمو اندر چھ اخ قسم جنتی بیاکھ قسم جہنمی لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ برابر چھن نارس اندر واتون تو جنتس اندر واتون اصحاب الجنت ہم الفائزون بلکہ جنتس اندر واتونی کامیاب تو رستگار نار ول چھن نار وول ناکام تہذ گھ کوشش کریں جنتی بننچ جہنمی بننچ گھ ہرگز کوشش کریں یم مفید تو رچ نصیحت تہ واتان قرآن مجید کے ذریعہ سہ قرآن مجید گو کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله ہرگہ اس نازل کرون یہ قرآن مجید کن کوہس پہ تو پت تھو تر کوہس مز شور فامک ماد تی بی آشے نا تت اندر شہوات و خواہشات ہند ماد ای انسان یقیناً وچھان ژٕ سہ کوہ تت گژھے ژس بیٚیہِ گژھانس چھلہٕ یعنی قرآن مجید چھُ درزات خود تیُتھ مؤثر تہٕ قوی فٲیل مگر انسانس چھُ بوجہ غلبہ شاوت سۄ قٲبلیت تباہ گٔمٕژ ییٚمہِ سببہٕ تٔمِس چھُنہٕ قرآن مجیدُک کانٛہہ اثر سپدان لہذا پزِ انسانس خدا و پیغمبر سٕنٛز نافرمٲنی ترٲوِتھ پنُن قوت شاہوٲنی مغلوب کٔرِتھ فرمان بردٲری خدا و رسول کٔرِتھ طاعت و عباداتو سۭتۍ پنُن پان پاک کرُن وتیل کلم سالو ندرب والناس لعلهم یتفکرون أسۍ چھِ یِم مثال تہٕ یِم مضموٗن بیان کران لوٗکن ہٕنٛدِ نفع خٲطرٕ یُتھ تِم غور و فِکر کرن اوتانۍ آیہِ بیان کرنہٕ قرآنہِ مجیٖدٕچ عظمت وۄنۍ چھِ بیان یِوان کرنہٕ اللہ تعالیٰ سٕنٛز عظمت تہنٛدیو اسماءِ حُسناو سۭتۍ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو سُپردگار گوٚو سُے یس ورٲے نہٕ کانٛہہ اکھا چھُ معبوٗد آسنس قٲبِل عالم الغیب والشهادت هو الرحمن الرحیم سُے چھُ زانن وول پوٗشِدٕ چیٖزن تہٕ ننٮ۪ن چیٖزن سُے چھُ سٮ۪ٹھاہ مہربان سُے چھُ سٮ۪ٹھاہ رحمت وول هو اللہ الذی لا الہ الا ہو سُے پروردگار چھُ بس سُے پروردگار چھُ یس ورٲے نہٕ کانٛہہ کانٛہہ چھُ معبوٗد بننس قٲبِل الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سوچ پادشاہ ساروی آبو نش پاک گزشت زمانس اندر ساروی آبو نقصانو نش پاک سٲلم آیند زمانس اندر پنٛنٮ۪ن بندن چھُ ساروی خوفناک چیٖزو نِش امن امان دِوُن پنٛنٮ۪ن بندن چھُ ساروی خطرناک چیٖزو نِش رٲچھ کرُن زبردست غالب چھُ خرٲبی تہٕ نۄقصان پوٗرٕوُن چھُ سٮ۪ٹھاہ عظمت وول چھُ سبحان اللہ اما یشرکون تُہُنٛد شان چھُ کہِ سُہ چھُ منزت پاک تِمو ساروٕے کتھو نِشہِ یِم کتھٕ لوٗکھ تس کُن لاگان چھِ واللہ الخالق الباری المصور لہ الاسماء الحسنا سُے چھُ معبوٗد برحق سورُے پٲدٕ کرُن سورُے بحکمت پٲدٕ کرُن پرٛٮ۪تھ چیٖزس صوٗرت و شکل عطا کرُن تس چھِ رٕتۍ رٕتۍ ناو سبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم سٲری چیٖز یِم آسمانن تہٕ زمیٖنس منٛز چھِ یِم چھِ تہنٛز پٲکی بیان کران سُے چھُ زبردست غٲلب کمالہِ حکمت وول پس اِتھِس بازمت خۄداے سٕنٛدٮ۪ن احکامن ہُنٛد تعمیٖل چھُ سٮ۪ٹھاہ ضروٗری